सुन दिल रुबा है दिल की सजा आ पुकारे तुझे पुकारे तुझे महबूब तेरा महबूब तेरा मर जाऊंगा महबूब तेरा